Я, звісно, особо не готуюся, дорогі друзі. Ну, то, що в мене на серці, то я скажу. Ми практикуємо благовідствувати у електрички. Ну, от у нас є, наприклад, там Нікопольське направлення, потім є Дніпропетровське, П'ятихатське. Ну що, прежде всього ми робимо вступлення, ну, такого содержання. Обращаємося к людям. Уважаємо їх. Ми люди віруючі, а Господь повелів своїм ученикам, коли перед Вознесенням говорить, ідіть по всьому миру, проповідуйте Євангеліє, там написано, всій тварі. Ну, ми порою скажемо, що всім людям. І ми люди віруючі, желаємо тут, на цьому місці, от, перше, значить, споємо християнське піснопіння. Так. Затем, значит, будет рассказано христианское стихотворение. Уже наметили, кто это будет рассказывать. И будет сказана краткая проповедь. Есть написано так. Наблюдайте, как вы слушаете, и замечайте, что вы слышите. И вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ну, так, примерно такое вступление. Можем еще сказать, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Ну, эту сторону мы не особо так наклоняем, потому что хочем, чтобы все послушали. Бывает такое, что сразу начинает выходить, несмотря на то, что электричка еще едет, еще не остановилась на остановке, а они бывают выходить. Бывает, что уши закрывают. От, буває, переходять з другого вагона, отак, ну, такі поведінки. Ну, ви знаєте, це різновидність цього служення дуже, як би сказати, підходяще. Потім на остановці, от нас вже брат об'являв об этом, да? На остановці, примерно у 8 містах города, на де скоплення людей, проповідуємо Слово Боже. От. Ну, виходять, обично, ми із трьох церквей. Вот, желающие. Вот. Ну, в последнее время, значит, мы хотели показать текст, значит, тоже текст сделали, и его не вешаем где-то, а держим, ну, перед всеми. Вот. Ну, такое содержание. «И спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». Это написано в книге пророка Иеремии, 51 глава, 45 стих. Ну так, написано повністю, значить, що з Біблії, все це. Ну так. Ну, буває там на Садгороді, буває цю в суботу, буває навіть около 10 братів виходять на це служення. Так що проповідуємо недовго, ну, приблизно час. Отак, таке. Ну, що ще хочеться сказати? Лічне буває благовістя у тролейбусі. От. Ну, або можна і в трамваї. От. Ну, коли є і противники, звісно. Там один такий пример, большой такий чоловік. Я тобі сейчас як дам. Я кажу, а якщо Господь допустить, то ви це зробите. І хоча б слово сказав. Як важно захищатися Господом. Я тобі кажу, що я як дам, а саме здоровий такий, аби вдарив, то хтось дав, де б оказався. Ну, так, дорогі друзі. Так що здесь розказується різновидності служення. Це дуже хорошо. І нам так хочеться це все послухати. І думаємо, ну, може, самі як-то ще ширити це все, тому що благовістя, воно повинно проповідуватися. Написано у Євангелії від Матвія 24:14, і буде проповідувати Євангелія во свідетельство. Всім народам, і тоді прийде кінець. Як це во свідетельство? Вже коли-то будемо стояти перед Господом. І кому ми не сказали, Господь, звісно, на це посмотрить, знаєте, отрицательно. Кому сказали, це дуже добре зробили. Тут були напоминання. Ну, зараз говорю таке слово, що говорить... Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Вы знаете, когда перед тем, как ну, начать благовествовать, сильно работают мысли такие, начать или начинать уже. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Кто смотрит на облака, тому не жать. Вот так. Так что хорошо. Слава Господу, что Господь нам дает такую возможность, чтобы нам благовествовать. Потому что Господь открыл верующим и говорит, иди, скажи, что сотворил с тобой Господь. Часто можно спросить, ну вот если Господь тебе открыл, ты можешь сказать и другим. А если ты и сам не знаешь, что тебе Господь открыл, как ты расскажешь другим? Поэтому благодарность нашему Господу, что Он собрал нас на это место, для того, чтобы мы ревностно служили Господу. Есть так написано в Откровении, в первой главе, «Будь ревностен и покайся». Это Господь, конечно, на своих работников вот так смотрит, чтобы не какие-нибудь, потому что, вы знаете, вот, как есть сказано, что Господь вот, сказал такую притчу о неводе, который закинутому в море, захватившему всякого рода рыб. А что с этим неводом сделали, дорогие? Вытащили на берег, а потом что сделали? Отобрали добрые сосуды, а негодные куда выбросили? Выбросили вон. Это сказано за верующих, дорогие друзья. Поэтому Господь по всех этих предположениях заберет ревностную церковь на небесах. Так что поможет нам Господь. Вот. Аминь.